kaki nanda ko chéri yo kende kine wapio oye bisanga nani umbanda nangaye ya solo yo landa kimo bali mama nabire pa ya posa la kao bono senga imbo mwana yo ya sanza oye ndesa chérie yo kende kine wapio oye bisanga nani umbanda nangaye ya solo yo landa kimo bali mama nabire pa ya kosala kao bono senga imbongo na yo ya sanza litea nini na pesa na chérie akoyo kanga iteo Sakya lingi mbongo, silanga nantako, akutalanga izo bao Oya kwa sambu isanga, miso bakuzeo, eko pesa nga ikye Soni ya nani oya miso baka kongo Soba kuzeo, eko pensanga ifyevu Soni ya nani